Hallå! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Det är väldigt bra. Hur är det med dig? Det är bra. Hur har julen varit? Traditionellt, svarar jag. Du var hemma i Söderhamn, eller hur? Mm. Träffade du någon gammal basketspelare? Nej. Nej. Ja, Johan Månsson. Ja. Men han är rätt ung. Sådär. Jag fick ett MMS från min kompis Per Björklund. Mm. Som är på Söderhamn, som jag träffade innan jag träffade dig. Han fick ett MMS med, det heter det, jag heter nu igen, Fredrik Åstrand. Ja. Per Björklund och Fredrik Åstrand som då sänkte en bägare i Söderhamn, tror jag, på juldag. Ja. Okej, okay, intressant. Och då frågade, då skrev PB att Fredrik Åstrand har sagt att han refererade till mig som en skön kille. Ja, det är bra. Julen har kommit och gått och NBA har börjat. Ja, köpte du något League Pass? Undrar ju alla nu. Jag förstår att det är många som undrar det. Ja, det gjorde jag. Jag köpte ju, jag valde mellan att följa ett lag bara eller att köpa liksom allt som fanns. Och då gick jag på allt som fanns-versionen. Mm-hmm. Kostade väl, jag fick 15% rabatt faktiskt. Kul för dig. Ja, det verkade vara inte många som har fått det då. Vilket även då Patrik Landelt i Göteborg påpekade. Men jag fick i alla fall 15%. Det kommer ner på, det blir typ 1400 spänn, tror jag. Jag fick också 15% rabatt, men jag fick den inte förrän efter jag hade handlat. Så det var ju värdelöst. Det gäller att vara på tårna, så att säga. Nej, det blev det i alla fall. Och jag var vansinnigt laddad på juldagen, kan jag säga dig. Mm. Av den här NBA-festen som skulle dra igång. Så jag låg här med Åmål. Inför matchen, jag såg halva första matchen, sen så såg jag slutet på Celtics Knicks i badet faktiskt. Vad skönt. Väldigt skönt, väldigt skönt. Och det har jag aldrig gjort tidigare, så det var ju helt ny grej. Och då blev jag, det gick jag upp i rejält då, så då blev det, jag badade ännu länge, såg ytterligare match, Miami-Dallas, det var ju kross. Och sen dagen efter såg jag ytterligare match i badet. Kan man, tror att det är någon mer som brukar göra det där, se på NBA i badet? Jag tror att du är först med det här. Det tror jag inte. Du tror inte du är först? Nej, det tror jag inte. Det verkar inte så troligt att jag skulle vara först med en sån självklar grej. Vem tror du gör en sån här grej då? Vem är typiskt titta i badet kille? Ja. Vem skulle det kunna vara? Johan Jansson kanske? Ja. Skulle jag kunna tänka mig. Micke Lindqvist? Micke Lindqvist och Johan Jansson. Ja. Kanske även... Nej, det är grejen jag säger att det är lite sofistikerat att kolla på NBA i badet, skulle jag säga. Ja. Äter du någonting under tiden eller dricker du något? Nej. Inget alls? Ingen dricka, ingen äta. Jag tycker att det är... Man har ju nog att hålla koll på, så att säga. Man vill ju inte tappa sin iPad i vattnet. Nej, hur har du löst det? Nej, jag håller upp den. Nej. Jo. Det är jätteriskabelt. Det sa ju min syrra också och även min flicka, men det är inte riskabelt. Man tappar väl inte bara någonting i vattnet? Nej. Eller? Nej, jag vet inte. Det kan man väl göra. Kan man ju, men man tappar ju inte en iPad i vattnet. Bara för sånt. Men du kanske ska gå in på någon sån här Apple Store och hitta någon sån här badkarsställ till en iPad. Det finns säkert. Det vore kul om det var flytande. Ja. Men du kan vara glad du som fick 15% rabatt. Du, man kan säga att du är League Pass-köparnas Clippers. Så de som fick Chris Paul här till slut. Men jag är ja. League Pass-köparnas Lakers som inte fick något alls. Ja, det är en snygg parallell tycker jag. Bra liknelse. Visst är det. Verkligen. När du filar på idag. Ja, det har jag tänkt på ungefär sen vi körde förra podcasten. Blake Griffin, 22 poäng i premiären. Vem? Blake Griffin gjorde 22 poäng i premiären. Jerebko gjorde 17. Precis. Och 5 returer. Och spelar mest i laget. Och ville mest. Och ville mest. Men, vet du vad jag noterade? Nej. Och det är kanske inte alls, nu kommer någon beslut på mig så att det inte alls är så. Men jag kollar. Kommentatorerna sa bara, oh, Jerebko, he doesn't jump that high as he used to do. Mm-hmm. Och jag vet inte alltså, men det var ändå så att han hade ganska så många dunklägen tycker jag, där han bara valde att leja. Eller kan det vara så att han gör det kanske det är... Idag är det ju nästan, det är ju nästan, det är nästan häftigare än vi gör en leja snart en dunk. Det där är nog bara en din villa. Är det? Ja, det tror jag. Jag hoppas ju det. Ja. Tycker du att han var bra? Ja, det tycker jag. Jag jublade högt när han satte det skottet från hörnet. Gillar du va? Ja. Han var ju vansinnigt bra. Han är ju riktigt bra alltså. Han, till skillnad från de andra soporna i hans lag, tänker främst på Ben Gordon då, som jag tycker är den sämsta basketspelaren jag någonsin sett spela i NBA. Alltså han är så usel för sitt lag. Han må ju vara en grym poänggörare den här veckan, men han passar ju inte. Han tar ju fel skott. Han forsar ju alla skott. Han vill ju skjuta hela tiden. Och han verkar ju inte vara... Alltså, det känns ju som att han är ett ointresserat laget. Och Pistons, enda de behöver, det är ju spelare som vill spela basket i ett lag. Mm. Jerebko är ju motsatt där. Han passar, han slingar, han tar inga forsats, inga skott. Han ju, eller hur? Det är helt otroligt alltså. Mm. Så är det den där situationen när Jerebko hjälpte i försvaret. Och så var, tror jag var han Monroe som var helt borta och inte roterad efter. Och man såg liksom Jonas där bara... kollade på honom och så blev det timeout för att det var liksom 10:e poängen i rad i baken eller något sånt där. De snackar ju mycket om, jag kommer inte ihåg det, men de snackar ju mycket om just alltså, Greg Monroe, att han skulle vara liksom verkligen en coming center och så vidare. Det hävdar jag, det kommer inte ske. Hepp. Vad säger du om det? Nej, det tror inte jag heller. Ska jag säga varför? Mm. Jo, fast om man bara gör en kolla på så här coming centers, alltså eller stora big guys i NBA, vad har de gemensamt? Jo, antingen de sjukt stora, liksom sjukt stora möten och touch, alltså eller väldigt bra försvarsspelare, eller ser de runt Greg Monroe som är väldigt liten, han är 6'11", säger de, han kan vara lite kortare. Mm-hmm. Då är de i så fall de väldigt spänstiga, atletiska, snabba, liksom den stuket. Jag tycker Greg Monroe är ju inte stor, han är ju inte superstark. Och han är ju inte någon atlet till synes i alla fall. Nej, precis. Alltså, det är klart att han är atlet, men det är inte, liksom, det är inte någon Bosch-atlet här liksom. Nej, exakt. Så det beror ut om. Men han kan vara en tredje kille. Ja, det är bra. Du åker ju till NBA i natten, men NBA åker inte, du åker till USA. Ja, men man kan ju lätt tro att, det är ett, att NBA är ett land. Det är ju... Och det kan man ju få tro också. Det är ju lite så. Folk fattar ju inte som inte varit i USA hur mycket NBA i USA faktiskt är. Nej. Det är helt vansinnigt. Hela USA är NBA. Men jag åker till Boston i alla fall i natt. Vid femtiden någonting där från Borås. Hur flyger du? Via München. Oh, München. Och där blir det ett ganska långt stopp. Så vi kommer hinna med besök på någon sån här klassisk Oompa Oompa ölhall också. I München eller på flygplatsen? I München. Wow. Vad spännande. Det är bra va? Jätteroligt. Då kommer du komma lite rätt runda om fötterna till flyget då sen. Ja, men det är väl alltid trevligt. För då kan man somna in bra på det långa benet av ett veckan. Alltså det är ju vansinnigt roligt att dricka öl på ett flygplan. Det är, ja, vad säger jag? Det är en av de roligaste grejerna man kan göra, tror jag. Öl på flygplan, bra. Ja, det tycker jag. Och du vet att du tycker, eller hur? Ja, det vet jag. Vad bästa mer då? Ni kommer till NBA. Vi kommer till Boston då på kvällen imorgon. Så torsdag kväll. Inte jättesent men inte tidigt heller. Så det blir, jag kan tänka mig att man är lite trött där. Käka någonting och sen så när man vaknar upp igen. När man vaknar upp igen efter middagen lät det som, men vaknar upp igen efter en natt sömn så är det matchdag. Och det roliga är att du säger inte veckodagen, du säger det är matchdag. Ja, det är fredag matchdag. Jag åkte till NBA. Exakt, jag ska se Celtics mot Pistons. Just det. Vad tror du om matchen? Oh, jag tror att jag har ju sett både Boston och Detroit redan nu den här säsongen och ja. Det är ju stora skillnader för de där lagen, så jag tror Pistons får spela en riktigt bra match om de ska kunna göra det spännande. Jag hoppas att de gör det. Vad tror du om Jan Zilepko? Nej, jag tror att han kommer fortsätta vara så här bra. Han är alltid bra, verkar som. Ja. Samtidigt så spelar mitt Borås Basket hemma mot Norrköping. Det första hemmamatchen jag missar faktiskt. Oj. Men det är spännande med Borås. De har ju, ni, man kan säga ni i nutiden, va? Ja, ja. Milos Paravinja, 212 cm i det slovenska landslaget och spelade Euroleague. Har ni värst? Yes. Det låter, va? Ja, det låter ju alldeles som var för sant. Jag är redan nu jag är redan till fiasko. Ja, jag har ingen aning. Historien bakom det här är att han har en svensk fru. Aha. Från Göteborg, tror jag. Aha. Så han har ju varit väldigt mycket i Sverige, rent andra hem, och han har tränade på den tiden Gotia fanns under Jonas Fredriksson, tror jag. Mm-hmm. Och jag har även tränat med Kornby där i Göteborg, Mölndal. Hur gammal är han? Han är 32. Ja, 80 eller 79 alltså. 79. Ja. Och ja, de bor i Mölndal där då, där Kornby har sitt säte. De bor där nu? Ja. Jaha. Och ska ha sitt andra barn. Ja. Och då var det faktiskt en god Jonas Fredriksson som ringde till sportchefen Jonas Larsson och sa att de hade en 2-12 sloven som har spelat Euroleague som ville träna. Det här är ju väldigt spännande, för det ligger i samma linje som alla andra värvningar den här säsongen. Det dykt upp någon kille bakom en husknut och råkar vara riktigt bra, eller hur? Exakt. Det är märkligt. Och sen, det är ju så här att Oskar Andersson som är en av de yngsta i laget som inte får spela nästan någonting. Han är ekonomistuderande och har fått chansen att åka till Kina och göra sin praktik. Så han försvinner nu i januari och då kom det en lucka. Men det fanns inte så mycket planer på att ersätta Oskar där, men det här blir bra. Givetvis. Det här är Borås år lite. Ja, det känns lite så. Även om det är två raka förluster här nu så händer det något positivt. Men vad tror du om den här killen då? Så är han i form? Ingen aning. Jag skulle inte säga att han kommer direkt från Euroleague-formen. Liksom, men det går ju aldrig att vifta bort det där att han har spelat i landslaget och i Euroleague. Och har, ja, han är 32 så han har ju erfarenheten också. Men skulle du säga liksom, har han lagt skorna på hyllan eller det här är bara att han fortsätter lira, eller vad vet du om det? Nej, jag tror inte att han är riktigt redo att sluta bara. Men jag vet inte så mycket om det. Jag har till exempel inte sett honom träna ens, fast han har varit här ett tag och tränat. Har du sett honom? Nej, det har inte. Jag har sett en bild på honom. Har han hår eller är han rakad? Jag tror det var ganska tunt hår. Jaha. Det som är också kul är att han har gjort barn med en svensk tjej. Det innebär att vi kanske kan få lite långa basketspelare. Ja, precis. Och när jag postade den här grejen på Facebook idag, så kommenterade den gamla New Wave-spelaren Jeremy Price att skulle du just gissa på det? Han sa, jag har tränat hans fru i friidrott. Oj, oj, oj. Det är inte bra. Du, vad händer i Norrköping egentligen? Det är svarta rubriker. Ja, det är det. Det var helt fantastiska rubriker som man kunde läsa här. Ett polariserat lag. Förlåt? Ett polariserat lag, tror jag. Ja. Nej, men Bosse Sundberg, klubbdirektören, en av dem, gick ut och sa att Andrew Mitchell är en skandal, det här håller inte. Paul Burke sa, jag är trött på att se Balocka skrika efter varje omslut. Och Fred Raines sa, snarare sämre, det är ingen som vill fightas ordentligt, sa han om stämningen i laget. De är ju, det där är ett lag med total disharmoni, skulle jag säga. Ja. Det är läskigt. Det kan bli. Ja, är det farligt för Norrköping? Alltså, vad tänker du när du hör det här? Nej, jag tänker att de kommer ju få jättemycket svårare att vinna sina matcher när de inte ens kan hålla sams inom laget. Så det är ju liksom, de är inte samma, på samma nivå för mig som de har varit innan. Vågar man, vad tror vi om Paul Burke? Kommer han få vara kvar? Ja, vad ska jag säga, jag vet inte om de vet var de ska börja röra i den här soppan mot hans. Får bara säga vad jag önskar då? Mm. Jättekul på alla ögon. De plockar tillbaka Cary Grant, tycker jag. Det skulle jag mysa rejält. Ja, nej, men lite att det är såhär, Nu plockar de tillbaka Cary Grant igen. För det är ju andra försöket. Ja, det skulle ju vara det i så fall. Alltså jag blir inte förvånad. Det kan jag säga rakt av. Han håller till i Uppsala nu Och hjälper Uppsala lite och har någon jobb där. Han är sugen på att komma tillbaka, det kan jag lova dig. Ja, det skulle ta knäcken fullständigt på Paul Burke. Ja, men det kanske är, han kanske inte är sugen. Han kanske tycker att han vill vara assisterande igen. Vem vet. Du, igår hände en sak. Berätta. Och du var med. 08 spelade mot LF i Fryshuset och du kommenterade med Hans Järvman. Det var fantastiskt kul. Tyckte du det var kul? Ja, det tyckte jag. För jag slog på sändningen och la mig i soffan och skulle kolla. Så jag kände ju såklart igen din röst och sen så var det en till röst. Jag funderade så här vem det var ett tag. Ja, ja. Min första gissning var att det var Matt Karlsson. Jaha, spännande. Det var kul. Och kommentera med honom. Som sitter i SBBs styrelse. Eller i alla fall gjorde. Jag vet inte om han fortfarande gör det. Han är kvar. Men det kan jag göra med att det var samma del av Stockholm som dialekt. Jag tror att Mats är från Dalarna från början. Borlänge faktiskt. Ja, det hörs ju inte. Nej, han har tröttat bort den när han blir corporate, så att säga. Så, vad var det var i den där låttexten? Han har tvättat bort sin fula dialekt. Ja. Det var ju jättekul med Järvman. Ni gjorde det bra. Berätta om Järvman. Vad var så roligt? Man hörde att det fanns kärlek till basketen. Hörde man i hans röst. Och men det var roligt snack om individuella spelare. Det var mycket Åkesson och Palmblad. Det tyckte det var kul. Och ni gick in mycket på sånt. Jag gillar sånt. Järman är ju en spelare som verkligen gillar basket, kan jag säga. Han är ju en han är ju alltså en superentusiast alltså. Sa du att han var en spelare som verkligen gillar basket? Nej, alltså en människa får man säga som verkligen gillar basket. Först en människa och sen kanske på hobbynivå är han spelare. Han är nästan alltså han snackar om att det kanske kan vara aktuellt med att spela division 1 den står. Oj. Han har gått ner 15 kilo någonting och dunkar här någon detta. Oj. Han tre gånger i veckan. Där ser man. Han är på gång. Ja, vad kul. Jag fick en lite rolig jag twittrade idag som du vet på kanske. Det vet jag. Här en dag igår så under matchen då, så var det en person som twittrade till mig och skrev en fin sak. Men sen då i Twitter-världen så kan man skriva liksom en hashtag då. Mm. Som man krönar en mening med. Och då krönar han den här meningen då med Pad Thai. Och det tyckte jag var lite roligt. Kan det ha varit Johan Åkesson? Ja, precis. Alltså det var det gillade. Det tyckte jag var väldigt roligt. Marcus Serpetan, han är rolig. Det tycker jag var väldigt roligt. Det möts jag av hela dagen då, faktiskt. Men vad heter det? Berätta lite om en kalender i Borås. Kalender for a cause. Ja, den har ju bubblat upp här igen. Det var ju i samband med 1 december internationella AIDS-dagen som den kom från början. Vi fotade en kalender med alla spelare som vi sålde till förmån för HIV-smittade. Ja. Och tydligen så såldes inte alla där direkt på matchen, utan det finns de kvar. Vi fortsätter sälja. Och nu har spelarna fått kalender att sälja själva. Det är lite roligt, för då dök upp på Facebook. Omar Krayem postade att han säljer en signerad av honom själv kalender. Han har 4 stycken kvar. Där kan man, jag tror han tar en hundring för dem. Ja. Men sen lite sen, någon timme senare så såg jag Mike Palm. Han har ju tagit ett lite längre. Han postar på Facebook visserligen, men länkar till en eBay-annons. Som är mycket rolig. Väldigt Mark Palmskt gjort, kan jag säga. Alltså, Mark Palm lite då. Han säljer för $7.99 och skeppar för $3 i Sverige och $8 i hela världen. Och sen har han skrivit så här. Nu ska jag läsa ordagrant här. Up for auction is the 2012 Borås basketball team's calendar. Inside you will find 12 pictures of buff basketball players without their shirts on. Feast your eyes the entire year on stars like Chris McKnight, Omar Krayem and Oscar Andersson. It's not a surprise that Borås Basket is one of the top professional teams here in Sweden. As a bonus to this calendar, also features Swedish names of the day. So there's an example: Jörgen and Örjan for July 9th. Mycket bra. Ja, det var väldigt bra faktiskt. Håller med dig. Hörru, nu måste jag packa min väska. Du, sista game bara. Ja. Jocke Kjellbom har snittat 10,3 poäng och 9,8 returer i Euro Challenge år. Och snittar även 9,3 poäng och 7,5 returer i klubblaget då. Jag vill bara säga det. Jag bara får gå på Borås. Bra. Ha en skriva USA. Hälsa USA på mig. Det ska jag göra. Hej, hej. Hej.